Did you and I view? It's about time. I'm going in. Yeah. Bongo movie, bongo lala, bongo muziki. Taluma isio vigezo na ubongo hautumiki. Taluma taya kichwa, taya uma, nkuruma chukiku. I know, I knew, Maria mama manu. I know Samaria, bahari ya loweka migu. Harakati magirini, siku mdisi Mr. 2. Kwenye moto hakuna madini, joto 1-2. Watu, midundo ni mandugu D.I.G. Miondoko B.I.G. Wasili ni mia hapa jadi si wachi. Na kumizia mbali mrefu sana, shinda chi. Power, nguvu fahamu, let me MC sawa. Ni tiba tibia hawa, wana wadam na hawa. New school, old school, masantula. New school, old school, masantula. Kizamani kisasa, samba mapangala. Kizamani kisasa, samba mapangala. Mifiche kweli mlishe wongo pale kitani la. Hasha, squeeze ya kuna kazi za wito. Nyimbo nyingi zina pumzi ya kumaliza. Intro ghetto, jo manuva wa mandugu. Jiji dunga za moto, leta manuva. Leta manuva. Leta manuva. Leta manuva. Jo manuva wa mandugu diji dunga za moto. Leta manuva. Leta manuva. Leta manuva. Naleta emotional kwenye rap. Shinda hawa best singers. Nusu mtu nusu miujiza. Kitu gani sina machizi. Tina. Weusi. Jina. Arusha. China. Ukweli ndo safina. Wapi wanangu wa unga. Limited. Wana nitazungu la flow. Unlimited. Heko sinoni mpaka keko. Nipeni toka metro. Kitambo ni za moto. Ziki wangu za Babylon system. Ngoma ni ngumu humu. Umwe nendo vipi chama kidumu. Kama kumjali daktari. Vipi hawa maskari. Basi na iwe keni wazi kwamba gushwa ni halali. 18 mkibana nazifungia mbali. Mimi ni nani, so kazi yangu kauliza mitani. Mishahara haitoshi, that's why mnaendesha ngombe weusi, so maksai. Sifunguli milango stress, mbona mtafurai. Biashara na mambo za kujuwana ndo high five. Mapigo is on a menu, bye bye. Msikatike isoma yenu, nai nai. Leta manuva. Leta manuva. Leta manuva. Leta manuva. Jo manuva wa mandugu diji dunga za moto. Leta manuva. Leta manuva. Leta manuva. Tuzima upoteze ingo makali za machizi. Ni maigizo mlikuwa busy kwa upuzi mnaurilizi. Jisqueeze la kufrizi gwara kwa mwanangu easy. Ni baraka pande hizi ya sante zote kwa mwenyezi ah. Watu wanaandika Mr. Konde lakini si tunaandika maisha usikonde. Jibonde. Na change flow kama bureau hey hey. Zindo zile mnakishaga mkiomba kuna zitokei. Nazo nyingi kama mkwanja kwenye account ya kimei. Planet hakuna usalama bongo nesumia UK. Kimsi singi siyeshi kwingi kama mengi niliona. Toka mtani lozaliwa pale jobless kona. Na shindwa kuelewa mnapokosa vya kuchana. Na kwa hii mafanikio simswahili kuwastana. Na misimu hushtuki juni sama juni kona pens. Show zangu nyeusi ndo urusha mabinti fans. Na mibungo ndani ya club ni my b-boys fans. I be chilling in the club with my b-boys fans. Leta manuva. Leta manuva. Leta manuva. Leta manuva. Jo manuva wa mandugu diji dunga za moto. Leta manuva. Leta manuva. Leta manuva. Dunga utawaua. My condolences.